Videó, kép, zene, játék. Szélessávú tartalomszolgáltatás az Origónál, a stúdióban a főszerkesztő Weyer Balázs, akivel a jövőbe is bepillantunk, milyen lesz egy portál pár év múlva. Aztán a képes műfajokon felbuzdulva újra internetes tárlatvezetés, ezúttal az online-tól. Kiállítás látogatás az Egerünk segítségével. Az internetes videózáshoz is kapcsolódik egy témánk. Chatmentől hallhatunk egy új Java technikáról, amelyhez nem kell semmilyen lejátszó programot telepíteni. A netnyelvész pedig egy ismerősen csengő, de mégis titokzatos rövidítést ismertet. Mivel nem tudtak neki nevet adni, elnevezték névtelennek. A végén ismét megpróbálunk időt facsarni a hírválasztóra, és játék is lesz, csak figyelni kell a kérdést. Mindezt itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modern Időkben. Az internetes időszámítás szerint 878 net óra van. A Magyar Rádió újsütető bemondóját, Spányik Balázst hallottuk. Na mindjárt mondom, hogy miért hallották ezt. Mert digitális talk show mindenkinek, itt a Modern Idők, ha még nem jöttek volna ez rá. Ez nem maradhat ki, mint ahogy jó hír sem maradhat ki a műsor elejéről, majd mindjárt bemutatom a társaságot, de azzal akartam kezdeni, hogy Catika az online kapott a műsor előtt egy órával egy nagyon jó hírt, aminek mindannyian melyikre fogunk... Melyikre gondoltál? Csupa jó hírt kapott egy órával ezelőtt az adás. Levélben kaptad, mégpedig egy két héttel ezelőtti témánkkal kapcsolatban, a három héttel ezelőtt, igen, nem baj. Hogy telik az idő? Amit elhangzott a műsorban, mégpedig a te kedves szádból hangzott el a műsorban. És ezek után még kikerült egy cikk is a mi internetes oldalunkra, és aztán mi történt? Áruljuk már el a hallgatóknak, hogy miről van kicsit szó, jó? Tehát az a lényeg, hogy én a hajszínezés.hu-ról beszéltem három héttel ezelőtt, és írtam egy e-mailt másfél hete körülbelül, vagy egy hete, Túri Nikolettnek, az oldalnak a főszerkesztőjének. Aki a hajszínezés.hu főszerkesztője. És ő válaszolt, hogy meghallgatta a műsort, és változás következett be, ugyanis a műsor után megugrott a látogatottságuk. Na, érdemes volt beszélni a hajszínezés.hu-ról. Ez nagyon klassz dolog. Nem tudjuk persze, hogy a műsornak vagy az internetnek köszönhetően ugrott meg, vagy a kettőnek együtt. Vagy az én cikkemnek. Ne, úgy értjük, hogy az internetes megjelenésnek köszönhető, vagy a műsor. Hát azon belül, hogy most a te személyes varázsodnak, vagy a téma érdekességének. Hát azt látják a hallgatók. Hát elmondhatok egy másik jó ételmi személyes számomra. A múlt heti adás után ugye beszéltem a képeslapokról, és az osztályfőnök megküldte SMS-ben az e-mail címét. Mégpedig adás után itt pittyogott. Mert hogy említettük ugye adásban a kedves osztályfőnöket. Így van. Egyébként én is megkaptam tőled a képeslapot interneten keresztül. Visszatérve az előző híre, tehát, hogy éppen a mi hírünk kapcsán megugrott a hajszínezés.hu látogatottsága, ennek kapcsán azt gondolom, a ma esti vendégünk ennek a hírnek örülhet is, meg szomorú is lehet ettől a dologtól. Talán örülni azért lehet, mert hogyha itt van ebben a műsorban, akkor az ő oldalának is majd a látogatottsága megugrik, vagy még tovább emelkedik. A rossz hír pedig talán az lehet ebben a dologban, hogy ott megugrott, hogy hát bizony, egy ilyen média összekapcsolódás bizony ilyen eredményeket ér el. Tehát, hogyha egy rádió műsorban elhangzik egy információ, akkor az interneten is bizonyos látogatottság növekedést. És ez miért rossz hír? Hát, mert aki itt van velünk vendégként a stúdióban, most már bemutatom Weyer Balázs, aki az Origó portál főszerkesztője. Jó este. Hát az Origónak még egyelőre nincsen rádiója. Illetve van rádiója, csak nem úgy rádió, mint ahogyan itt rádió. Így van. Örülök, hogy végre mi is bekerültünk a kevésbé ismert felkarolandó weboldalak sorába, és Sejtettem, hogy ez a poéla lesz sapka. Meg fog ugrani a látogatottságunk, csak úgy, mint a méltán népszerű hajszínezés.hu-nak. Jó, tegyük hozzá zárul, hogy az Origó a legnagyobb magyar portál. Látogatottságban tegyük, is. Tegyük. Tegyük hozzá. Zárulja bezárva. Mit akarsz még mondani? Egyelőre hát semmi. Kezdjük akkor a rádióról, mondjak. Nem. A rádiót is, majd később visszatérünk rá. Felvezetést keresünk. Visszatérünk majd még később a rádióra, mert van tényleg rádiója az Origónak, csak nem ilyen módon, mint hogyan a Petőfi Rádió. De akkor, amit eddig még kihagytam, az két dolog is. Egyrészt a múlt heti műsorban nem mondtam a két héttel ezelőtti kérdésünk válaszát, tehát a játék megfejtését. Az az internetes tárlat, amiről beszéltünk, a www.hung-art.hu címmel látható, ez a Képzőművészet Magyarországon című kiállítás, És a múlt heti kérdésünkre nem érkezett válasz, úgy látszik, hogy nagyon nehéz volt. Az előzőre érkezett, de a múlt hetire nem. De erre majd az igazi választ az info szótárból fogjuk meghallani Bódi Zoltántól. Egyébként az volt a kérdés, hogy mi ez a twain. És az elheti kérdés pedig az, ezt mondom előre is, hogy mióta szól az interneten a Magyar Rádió, ezen belül a Petőfi, illetve a Modem Idők című műsor, egy évszámra vagyunk kíváncsiak, és a telefonszámunkat mondom már is, 328 85 55, és a többi elérhetőségünket szintén a műsorunk honlapja a www.modemidők.hu címen, illetve működik a Csüti Csati, chat.gyalogló.hu, és azon belül tehát a Csüti Csati szoba. Balázsnak mondom, hogy ez a csütörtöki csatornának a rövidebb alakja. Ennek nagyon szoktunk örülni, és akkor az asztaltársaság Csati az online, aki gyorsan idejön a mikrofonhoz, hogy jó estét kívánjon. Jó estét kívánok. Mellette ül Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Balázs a chatman. Szép este. A chatman ott ül a billentyűzetés, a konzol meg a képernyő előtt. Hányan vannak? 13-an velem együtt. Ez stagnál ez a 13-as szám. Belépjek? Igen. Jó, és akit még nem említettem, az én vagyok, Szilágyi Árpád a műsor házi és rendszergazdája, és ahogy már említettem, Weyer Balázs az Origó főszerkesztője. És Balázs azért jött a stúdióba, nem csak azért, hogy két Balázs jön egymás mellett a stúdióba, hanem azért is, mert az Origónak, mint az ország legnagyobb portáljának, egy új szolgáltatása indult be. Mégpedig ezen a héten, hát nyilván sokáig dolgoztatok előtte, úgyhogy nektek ez már nem hír, nekünk annál inkább. A szolgáltatás neve Origo Play, ami mutatja, hogy itt játék is van, de a játékon túl még egy csomó minden más is. Videó, zene, meg kép. Ez a három dolog, meg még ráadásul a játékkal ugye négy, ez önmagában nem furcsa, nem különös, nem újdonság, de így egyben viszont nyilvánvalóan valami újdonságot hordoz magában, és azt mondjátok, hogy szélessávú tartalomszolgáltatás. Mi ebben itt az igazi újdonság? Az összetettsége, a szerkesztettsége? Igen, a leginkább az, tehát az, hogy így összecsomagolva és ilyen mennyiségben. Újdonság ez. Tehát nyilván elvétve, elszorva itt-ott, mint ahogy a neten egyébként tényleg, tehát gyakorlatilag bármi van. Csak nehéz megtalálni. Rengeteg elmélet szól arról, hogy milyen csomópontok köré csoportosul a netes forgalom, és ezeket a csomópontokat hívjuk portáloknak jellemzően, ezek a legforgalmasabb oldalak. Nagyon Magyarországon sokat... az egyik ilyen az Origo, és hogy ezt most így összecsomagoltuk, ez reméljük, hogy az fog jelenteni, hogy hiába, hogy léteztek már ilyenek szigetként, vagy apránként, igaziból most fog ezzel megismerkedni a nagy közönség. Nagyon sokat hallunk erről a szóról, hogy széles sáv, meg széles sávú tartalom, tartalomszolgáltatás. Nyilvánvalóan itt tényleg az összetettség az, ami novum. Én egy olyan kérdést szeretnék így föltenni ennek a beszélgetésnek az elején, ami két részből áll, és a két része egymásnak ellentmond. Az egyik fele az, hogy nem késője ez a fajta tartalom összepakolászás, és a másik ennek az ellentetje, hogy nem csak, hogy nem késője, hanem korai-e. Tehát, hogy vannak-e már elegen szélesávú internetezők Magyarországon? Ha ez a kettő egyszerre felmerült, akkor nyilván pont időben. Pont időben az frappáns. De tényleg most mi a helyzet? Most élet meg a technológia elterjedtsége ahhoz, hogy egy ilyen tényleg média konvergenciái, nem tudom megfogalmazni az egészet, tehát ugye ilyen összetett portál jelenség valóban élő dolog legyen, vagy pedig egész egyszerűen ezt még eddig nem sikerült senkinek megcsinálni, hát ha most a legnagyobbnak sikerül. Nem, körülbelül arról van szó, amit az első mondatban említettél, hogy most van már körülbelül annyi széles sávon internetezni képes ember, akiknek már érdemes egy ilyen dolgot összerakni. Itt gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint amikor annak idején az Origót indítottuk, akkor többé-kevésbé ugyanennyi internetező volt összesen, mint amennyi széles sávú internetező van most. Tehát elért egy akkora kört ez a közönség, akiknek már érdemes ilyet adni. Ez az egyik ok, a másik pedig, hogy nagyon nagy az a potenciális kör, akiknek lehet, vagy jó lenne, hogyha lenne még ilyenje. Itt és hogyha, húzó hatása és hogyha ők keresik azokat, hogy de miért is kellene nekem ilyen, akkor lehessen már rámutatni valamire, hogy azért, hogy ezt élvezni tudjam. Mondjál egy-két konkrétumot, hogy mit találhatunk ott? Filmelőzeteseket, vagy teljes filmeket? Filmelőzeteseket, azokat igen. Gyakorlatilag az összes mozikban bemutatott filmhez filmelőzetes, tehát minden hét, amikor kijönnek a filmbemutatók, akkor azokhoz előzeteseket meg lehet nézni. Egyébként, bocsánat, itt is ez zárója, hogy szerintem a hallgatók többsége, akik még nem interneteznek, számukra szerintem ez egy furcsa műfej lehet a filmelőzetes. De én saját gyakorlatomból mondhatom, hogy ez egy borzasztóan népszerű dolog is, meg egy igen, jó dolog. Mert talán a mozikban a filmek előtt vetítenek filmelőzeteseket. Itt gyakorlatilag ugyanazokról van szó, mint, amiket ott lehet látni. Csak ugye ott annak egy, mondjuk így reklámjelleg, mert az ember beül egy filmre, és elé tesznek még három előzetest, hogy majd a jövő héten azt nézze meg. Ugyanakkor itt meg itt már fordítva annyira is meg tudja tenni, ha meg akar, vagy el akarja dönteni, hogy megnézzen egy filmet, akkor megnézi az előzetesét épp azért, amelyikét ő akarja. De és annyira érdekes, hogy néhol már a film előzetes jobb alkotása növi ki magát, mint maga a film. Ez van egy másik téma. Minél tömörebb valami, annál nehezebb megcsinálni, az így van. És aztán mi van még? Van zene? Van zene is rajta. Itt három dolgot említek meg. Az egyik a videóklipek, ami nyilván egyszerre videó és zene, de hát elsősorban zeneként, vagy a zene, bár még csak ez sem igaz. Tehát ott a kettőnek az egység az érdekes. Tehát videóklipek, mit kell ezen magyarázni, mindenki tudja, hogy mi az. Van egy, a már általad említett rádió, amelyik persze nem olyan, mint egy hagyományos rádió, amit az autóban hallgatunk, vagy amelyikben éppen most itt ülünk, hanem ez egy csak zenét játszó, gyakorlatilag egy átmenet, egy rádió és egy intelligens wurlitzer között. Tehát ahol megmondtad, hogy milyen zenéket akarsz hallani, de van egy normál rádióadás is, tehát ha te nem akarod megmondani, nem csak úgy hallgatni akarsz valamit a háttérben, akkor megy egy normális rádióadás közben, te az elhangzott számokat tudod osztályozni 1-10-ig. Ez tetszett, nem tetszett. Valaki beszél is benne? Nem. És ez alapján, ahogy te osztályozod a számokat, a gép megtanulja az ízlésedet, és egyre inkább olyan számokat fog adni, amik a te ízlésednek megfelelnek. Közben, mint a Winamp, csak éppen nem a saját számaimból játssza le, hanem a ti zenéitekből állítja össze a zenét, és adásul megtanulja az én ízlésemet. Hát igen, de mondjuk a mi zenéink az is, tehát mondjuk több tízezer zeneszám, tehát ilyen normál kereskedelmi forgalomban kapható. Tehát slágerekről is, meg rétegzenekről is beszélünk, tehát egy olyan zenei rádiós kínálat, amelyik gyakorlatilag bővebb, mint amit egy zenei rádió egyszerűen az időbeli korlát, meg a linearitás miatt le tud játszani. És letölteni lehet zenét? Letölteni zenét, hogyha úgy kérdezed, hogy most ebben a percben lehet-e, most még nem lehet, de ennek a dolognak a része, és egyben a legnagyobb fejlesztés is benne, éppen ezért van az, hogy erre még néhány hetet várni kell, az a zeneletöltési szolgáltatás, ami egy fizetős zeneáruház, gyakorlatilag olyan, mint egy online lemezbolt, csak számonként is, albumonként is lehet zenét vásárolni benne, le lehet tölteni, ki lehet írni CD-re, lehet a gépről hallgatni, lehet MP3-on játszva hallgatni, attól függ, hogy ki hogy. Szóval videó, filmelőzetes és zene, és még ezekhez még hozzájön ugye a játék kínálat. Hát de meg még egy nagy elem a képek. A fotótár az is fontos, szerintem ez, ami egy ingyenes és korlátlan fotótár helyi digitális fotóknak. Hát jellemzően digitális fotóknak nincs kikötve, hogy valaki milyen úton-módon viszi be azt a képet, de úgy gondoljuk, hogy a digitális fényképezőgépek elterjedése fogja azt magába hozni, hogy ezt egyre többen használják. Mindez az Origo új szélessávú tartalom szolgáltatásában, az Origo Play-ben. Ami engem még mindenképpen érdekel ezzel kapcsolatban, hogy szerinted mi a jövőképed arról, hogy hogyan tagozódnak majd be ezek a tartalmak egy portálba? Meg fog-e maradni így, hogy külön egyfajta rovatban megmaradnak ezek a szélessávú tartalmak, zenék, videók, képek, vagy pedig más lesz a jövő útja? Biztos, hogy ez így külön nem fog megmaradni. Ez most azért van külön, mert ez újdonság, mert ez érdekes, és azért, mert ezt még valóban csak azok tudják használni, akik szélessávú hozzáféréssel rendelkeznek, de ahogy ezeknek a száma egyre nőni fog, ahogy egyre nő az aránya majd az összes internetezőn belül. És hát azért előbb-utóbb nincs az olyan nagyon messze, amikor gyakorlatilag mindenki, vagy túlnyomó részt mindenki az internetezők közül már széles sávon fog internetezni, mert hát azért ma már nem nagyon érdemes máson elkezdeni sem, mert és ennek leginkább az az oka, hogy ha belegondoltok, gondolom, hogy ti is 5-6-7 évvel ezelőtt mit képzeltetek az internetről, meg mit meséltetek azoknak, akik nem tudták még akkor, hogy mi ez. Amit akkor meséltünk, meg amitről akkor gondoltuk, hogy ezt már mindjárt tudni fogja, azt azért igazából azóta tudja, mióta széles sávon lehet internetezni. Tehát addig inkább egy... Az elméleti lehetőség addig volt. Inkább egy ígéret volt, meg inkább szenvedélyből, meg elhivatottságból hit benne az ember. De azért úgy igazán azóta működik, mióta van széles sáv. És hogy emiatt gondolom, hogy nagyon sok, hogy azért ez lesz a jellemző hozzáférési mód nagyon hamar. Tehát nem lesz szükség ennek a külön kezelésére, és normálisan nem csak mi, hanem minden szájt, vagy legalábbis, tehát nem fogják megkülönböztetni magukat szájtok, azerint, hogy az most széles sávú, vagy nem széles sávú, hanem ha valamilyen információnak az átadására a szöveg lesz a legjobb eszköz, akkor szövegben fogják közölni. Ha a kép, akkor képben. Ha a kettőnek az együttese, akkor a kettőt együtt, ha pedig dokumentumfilmet kell róla forgatni, akkor majd dokumentumfilmben teszik föl. De tehát, hogy magyarán onnantól nem a technológia kell, hogy korlátozza majd a feldolgozásnak a formáját, hanem azt, hogy éppen az adat esetben mi a legpraktikusabb, meg a leghatékonyabb. És ez mondom, nincs olyan messze, tehát itt szerintem az Oligón nagyon rövid távon, tehát itt nem csak egy elkülönült oldalról kell beszélni, mert magán az Oligón is látszani fog az, hogy egyre inkább mindenhol megjelennek majd ilyen multimédiás dolgok, tehát a foci tudósítások mellé megjelennek, majd meccs összefoglalók is, a parlamenti tudósítások mellé a felszólalások videóban, stb. Tehát, hogy olyan elemeket is említsek, amik most a Play-nek egyáltalán nem képezik a részét. De ez is lesz majd ott, úgyhogy sok sikert kívánunk a Play-hez, és mit megyünk tovább? Képek vannak az Origo Play-en belül is, de van egy másik szájt, amit Szati, ami internet oldalunkon ajánlott minap, egy galériát, ahol MMS képeket jelenítettek meg. Igen, de festményként. Arra gondolsz? Uh-huh. És hogy festették ezt meg? Hát a festőművész neki állt, és úgy készítette el a képeket, ami most de mi MMS-t festett vászonra? Igen, de úgy néz ki, mint egy digitális kép, de óriásira kinagyítva, tehát azokat a pixel kockákat látod, és különböző színűre festette ki a kockákat, de hogyha távolról nézed, akkor ugye de jó, eljutott a képzőművészet arra a pontra, hogy pixeleket fest. Ez fantasztikus. Hát a Zoli nem értette, hogy mi volt itt a dolog, de Szatikának meg annyira természetes volt ez a téma, hogy hát hogy festett? Hát úgy festette, hogy az MMS-t, ami a mobilon megjelenik, fölnagyították. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy hagyományos analóg technika, tehát a festőnek az analóg alkotási módja, az a digitális képalkotásnak a módszereit veszi át. Tehát igen, analóg módon festünk digitális jeleket. És hogyha megfigyeled, akkor ez pont a két egymástól legtávolabb álló hogyne ág. Igen, pontosan. Tehát a legújabb MMS van és szó. A legrégebb. Meg időben is, persze. www.modemidő.hu és ott erről az MMS galériáról többet is lehet látni, de a tárlatvezetést folytassa, kedves Cati, online tovább. Oké. A Magyar Internetező Nők Egyesületének a www.minők.hu-nak jártam az oldalán. Már megint? Igen. Már megint, igen, és a webtalózó rovatban Bogár Zsuzsanna írását olvasva megismerkedtem a Nők Nemzetközi Múzeumával, ami egy 2008-ban megnyíló igazi kiállítás lesz San Franciscóban, ami végletekig nyitva maradt, tehát csak addig építik, és ez az oldal ez két dologra elhivatott. Az egyik oldaláról bemutatja az összes olyan kiállítást, aminek a művei nők által készített dolgok, vagy pedig nőkről szólnak. Ez egy feminista múzeum? ez nem egy múzeum, de ez majd igen az lesz, tehát a nők értékeit és a nők helyzetét fogja bemutatni. Ettől meg nem kell feministának lenni egyébként. De a provokatív másik, volt a másik kérdés. Érdekes dolog, hogy már 2000-re visszamenően találtam fent olyan tárlatot, ami egyszer ugye egy megnyílt kiállítás volt, most viszont az interneten elérhetőek ezek, és ott tudunk barangolni a képek között. Jó, tehát magyarul ez a valóságban is megnyíló kiállítás most hirtelen gyakorlatozik előtte 8 évvel vagy 4 évvel is már az interneten. De mi ennek az értelme, hogy már az interneten is látható? Mondjuk te hogy fogsz elmenni San Franciscóba, Árpi, megnézni ezt a kiállítást? Tehát bárki megnézheti otthon, akit érdekel, és ugyanolyan. Hát annyira élvezetet valószínűleg nem fog nyújtani, mint hogyha személyesen látná, de a kiállított tárgyakat meg tudja nézni, és egy pillanatra azért azt az élményt magáévá tudja tenni. Legalábbis az élményt. Egyébként, hogy én körülnéztem ott a tárlatokon, ugye némelyik nem helyileg ott lesz, vagy kimutathat olyan kiállításokra is, amelyek a világ másik pontján vannak. Igen, igen. Tehát most már egy olyan múzeum is létrejöhet, ami is földrajzilag sok helyen van, és egy internetes helyen aztán összegyűjtik egy pontba. Igen. Más még ezzel kapcsolatban? Elmondanám a webcímét. Igen, nem áll. Meg szeretné nézni. Ez a www.imov.org W-vel, tehát www.imov.org. Köszönöm szépen. Átevezünk itt a művészetek irányából a kicsit technokratább témák világába, vagy vizeire, oda kell ugye evezni, és az internetes bitek tengerében lubickolva megtalálhatjuk. Ja, Istenem! Na, szóval miről fogsz ma beszélni nekünk, Balázs? Mondatot ritkálunk. PC tip. Egy, hát ma tulajdonképpen csatlakozva az előttem szólóhoz, az interneten keresztüli műsorszórásról fogok nagyon röviden beszélni. Ugye általában ezeket a dolgokat valamilyen programmal szoktuk nézni, a legtöbb esetben a Windows Media Playerrel, vagy más, mondjuk a Winamp-al, vagy a Real Playerrel. Tehát ezek általában abban mind közösek, hogy egy saját formátumot használnak, és ehhez nekünk le kell töltenünk egy úgynevezett ügyfélprogramot, amin keresztül tudjuk venni ezeket az adásokat. Ami ebben a hónapban érdekesénként megütötte az én szememet az interneten, az egy Clipstream című program, vagy inkább... Bocsánatot kérlek, hát feltűnt inkább így mondom. Nem, ez semmi bajom van. Ez egy szolgáltatás, amit pontosan nem tudom, hogy mennyi pénzért lehet megvenni, ellentétes információk jutottak el hozzánk ebben a kérdésben, de a dolog lényege az, hogy Javán keresztül, tehát a Javát használja átvívő közegnek, ami azért nagyon érdekes, mert ugye ez nem csak a számítógépen lehet innentől kezdve nézni, hanem az összes olyan eszközön, mobiltelefonokon, PDA-kon, ami támogatja a Javát, és ezt támogatja ezt használja arra, hogy videót és hangot átvigyen a te képernyődre. Tehát tulajdonképpen megkapod ugyanazt azt a műsort szórt mozgóképet és hangot, mint amit egyébként megkapsz az egyéb ilyen helyeken, tehát a Winamp-ban, Media Playerben, vagy a Real Playerben. De nem kell hozzá semmilyen ügyfélprogram. Tehát egész egyszerűen arra van csak szükség, hogy a készülék, amivel veszed, az tudjon Javát, ismerje a Java nyelvet, és tudja futtatni az ehhez szükséges applikációt, ami szerintem egy elég érdekes kezdeményezés, és valószínűleg ennek nagyobb jövője is lesz. Attól tartok, hogy bár nagyon sokan, tehát a cég honlapján, ez a www.clipstream.com címen nagyon sok olyan céget sorolnak fel, akik ezt már használják, itt is elsősorban a filmeknek az előzeteseire, de más célokra is, hiszen gondoljatok bele, hogy ez a technológia nem csak azt engedi meg, hogy te konkrét 4-3-as arányú filmet sugározzál, hanem akár azt is, hogy egy bannerben jöjjön ugyanez az információ. Vagy például van egy olyan szolgáltatásuk a honlapon, hogyha beregisztrálsz, megadod az e-mail címedet, utána fölhívsz egy amerikai telefonszámot, visszaküldik neked e-mailben azt az üzenetet, amit a telefonon hagysz. Tehát ezekre a lehetőségekre is használható, úgyhogy mindenképpen egy úttörő kezdeményezés, és szerintem van ennek jövője. Miért nem találták ki eddig vajon? Folyamatosan ezen gondolkodom, hogy ez akkora ötlet, ez nekem technológia, csak úgy szőrmentén értőnek nagyon tetszik. Tehát ez annyira egyszerű. Hát tudja minden eszköz. Valószínűleg be kellett érni a Javának ahhoz, hogy ez elérhető legyen. Ők azt állítják, hogy a munkában, vagy szóval használatban levő számítógépek 93%-án lehet ezt használni. Szerintem ez borzasztó nagy szám. Nem hiszem, hogy annyi gépen van Java. de lehet, hogy a jövőben ennyi lesz, és hogyha ezt más hasonló formátumokra is megírják, hiszen a Javának egyre több konkurense is támad, akkor tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, most úttörő vállalkozás, ami később rohamléptekben terjedhet el. Még egyszer ezt a címet, ahonnan le lehet tölteni. Nem lehet, az a baj, nem lehet letölteni. Tehát ez a hátulütője a dolognak, hogy igazából föl kell venni az ő pénzügyi osztályukkal a kapcsolatot, és ők adnak egy olyan árajánlatot, tudnilik az összes olyan dolgot, amit te ebben megcsinálsz a programmal. Azt hiszem a programot ingyen adják, csak a tárhelyet, amiről ezt sugározni lehet, azt adják pénzért. Tehát ez csak az ő tárhelyükről lehet sugározni. De kipróbálni ki lehet. Hát igen, azt hiszem elméletileg. Én 2 héttel ezelőtt még le tudtam tölteni a programot, most a műsorot nem tudtam már letölteni, úgyhogy érdemes ellátogatni és megnézni, hogy hogyan változik ez a dolog. Tehát annyira képlékeny, még hogy most is Clipstream, változik. Clipstream, ugye? Így van, www.clipstream.com. Hát az a kérdés ma estére, hogy mikortól hallható a Magyar Rádió, azon belül a Petőfi és a Modem Idők az interneten. Van már válaszunk, Dani? Nincsen még, úgyhogy lehet telefonálni. 328 85 55 a telefonszámunk. McAfee szoftvert, a PC World, a Business Online és az Internet Kalóz aktuális lapszámát lehet nyerni. 328 85 55, hát 2000 előtti a dátum. Viszont most a szó Bódi Zoltáné, a netnyelvészé. Múlt héten böngésztem az egyik kedvenc számítástechnikai szótáramban, a számítógép lexikonban, vagy számítógép szótárban, és találtam egy nagyon érdekes címszót. Egyébként imádok böngészni ilyen egynyelvű értelmező szótárakban, a világ legjobb foglalatossága. És rátaláltam Twainre, nem Mark Twainre, hanem Twainre, de ugyanúgy van írva, ahogy Mark Twain, tehát TWAIN. De végig nagybetűvel. Persze ez végig nagybetűvel, hiszen mozaik szó, ez már hozzászokhatunk, szinte minden szót cikkben elmondom, hogy mozaik szó, mert ez jellemző az informatikai nyelvhasználatra. És mit jelent ez a mozaik szó? Technology without an interesting name. Aki tud angolul, már rögtön elkezd vigyorogni szerintem. Ez egy szakkifejezés. És mit jelent? Mindenféle különösebb név nélküli technológia. Érdekes név nélküli technológia. Igen, de úgyis lehet mondani, különös név nélküli technológia. Tehát nem szabványszerű, tehát ez a technológia, ez általában képolvasók csatlakoztatásához használatos technológia, meg ilyen képalkotó. Mert szabványnak azért szabvány. Tehát de nem hivatalos. De nem lehet, egy hivatalos szabvány, a szakirodalom szerint nem hivatalos szabvány, de hogy ilyen nevet adnak valaminek, ez hihetetlen. Nem a formája, a formája az teljesen beleillik az informatikai nyelvhasználatnak a formai megoldásai közé, a szóalkotás módja, de a tartalma, az a technológiához értők számára kifejezett unikum lehet. Tehát itt körülírnak egy jelenséget, nem nevezik meg, hanem körülírják, és ráadásul úgy írják körül, hogy nincsen lényegi tartalom benne. Tehát ez azt hiszem, hogy az informatikában nagyon beleillik. Köszönöm szépen, InfoSoltár jövő héten is. Mivel egy picit később kezdtük a mai műsort, úgyhogy még van egy picike időnk, mégpedig a hírválasztóra. Mondom a 3 címet, lehet, hogy már nem fogunk róla sokat beszélgetni, de látom, hogy Szalai Dani folyamatosan kapkodja a telefont. 10 éves a spam, ez az első hír. A széles sáv ellopja a tévénézőket, ez a második, és fellendülőben a számítógépes játékipar. Melyiket választjátok? Én a harmadikat. Játékipar. Tudod, játékipar. Nem, a széles sáv. Széles sáv ellopja a tévénézőket. Jó, beszéljük a széles sávról. Hallgassuk meg. Az angol Strategy Analytics cég erre a következtetésre jutott, tehát, hogy a széles sáv ellopja a tévénézőket. Egy nagyszabású európai felmérés során a felmérést 7 ország 800 széles sávú felhasználójának kikérdezésével végezték. A megkérdezettek 56%-a nyilatkozott úgy, hogy amióta otthon széles sávú hozzáférése van, azóta kevesebb vagy sokkal kevesebb időt tölt tévézéssel. A cég számításai szerint ez a következő években sok millió tévé előfizetőt érint, és maga után vonhatja a klasszikus műsorszolgáltatók reklámbevételvesztését, bár mondják, még nagyon sokáig a tévé marad a legnagyobb reklámhordozó. A Strategy Analytics tanácsa, a műsorszolgáltatók igyekezzenek társítani a tévét az internettel oly módon, hogy megteremtik, illetve szélesítik az interaktív tévészolgáltatásokat. És az utolsó mondat a legérdekesebb szerintem benne. Tehát a média konvergencia kezd most már mérhető módon a csúcsaira érni. Eddig világszinten. De a műsor vége. A honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL-en a .hu című műsor. A legutóbbi felvételenket a PC-ver CD-jén, MP3 Pro-ban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszontlátásra.